بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اروان دی یو امر انتظامی بیان شو، ورپسی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ترا بل امر انتظامی بیانی دی. قانون و وصیت وصیت صحیح بھی او د وصیت مطابق عمل کولې شي، ظلم او زیاتی والا نه، او خبر فرض وصیت ظلم او زیاتی والا بیا مستحیل پائے کې اصلاح کی، نو بیا په معاشره کې فساد نه پیدا کیږي او باہمی نزاع نه پیدا کیږي. او نور دا آیت کریمہ وضاحت کو اصول کی شروع کتبا علیکم لازم کلشوی دے پتا تو باندے اذا حضر احدکم با وقی جلانی سے فی یو تند ساتو تا الموت مرد ان ترک خیرن کچر تذکری خودی مال لرا لازم کلشوی دے پی الوصیتو وصیت للوالدین دفار دمور و کلار والاقربین دفار در اشتدارو بالمعروف بجائز طریقے باندے حقا لازم جدا کار على المستقین فمستقیان باندے فمن بدلو پس آچا چی بدل کردی وصیت درا بعد ما رسو دا آغنا سمعو چی اوری دلیو دی وصیت درا ہو زمیر دا پر اعتبار دو عیسیٰ باندے په اعتبار د لفظ د وصیت نه هغه مؤنث دی. نو دا اقوضی ته وایي او شاهد د وصیت ته وایي. که چېرته شاهد د وصیت هغه په وصیت کې تبدیلي وکړه یا وصي په وصیت کې تبدیلي وکړه، نو دا ګناه ده. دا د موسی ګناه نه دی. فمن بدله پس آچا چې بدل کړه دغه وصیت لرا بعد ما سمعه رسو د هغنا چې اورېدلی و دی لرا فانما اسمه پس هېڅ سره ګناه د دې تبدیلی چې دی علی الذین په هغه خلکو دی یبدلونه چې بدلی دې وصیت لرا. دا نقصان او دا جرم د هغه وصي دی او د شاهد دی. موسی د دغه جرم نه بری دی. ان الله سميع عليم بتكلترا اوريدن کے خب اوريدن کے عليم او عالم دے. فمن خاف من موسى فتاسو کیریگی د وصیت کون کینا جنفن د ملان او اسمن یا د گنانا. خوف دې ځکه متضمن دې معنا دې علم درا اے. فمن احس فمن علم من موسى اغتا چه مخصوصو او اغتا چه پویده به جانب ده وصیت کنندن جنفن پا میلان بانی او اسمن یا قبونا بانی. لکم خلقو دروان ده چه وصیت که ده نزو موسی مطالب ده ای خطر پیدا شوا. ده موسی مطالب ده یلم را گئی چه ده وصیت گئی خود شریعت نخلاف وصیت گئی دے پکی میلان علی الحق کئی حق تلفی پکی کول غواری او دے تو گناہ والے وصیت کئی نو فا اصلح بینهم اغا اصلاح کا پمیز دوری دا موسی او دا موسیٰ لهم پمیز کی وصیت جوڑو. نو دا کار سکتے ہاں دا اصلاح کو دا سیدی. ہاں د موسی وصیت د شریعت مطابق ته پای کی تبدیلی کول دا ناروا دی، خو یو موسی لګیا دی د شریعت نه خلاف وصیت کوي نو په دې کې اصلاح کول دا ټیک کار دی. نو دا سره مراد دی نو جنت په معنا د ظلم کوي. فمن خاف من موسن فتاسو یرید د وصیت کوونکی نه جنفن د ظلم نه او اثمن یا د ګنا نه چې دی وصیت کوي او وصیت د ظلم کوي. ورثا په کې محرومول غواړي، د ورثاو حصه ورسره متاثره کول غواړي، او اثمن او یا د ګنا دا ځایونو کې د پیسو لګولو وصیت کوي چې هغه ټول ځایونه د ګناه وي. نو فاصلح بینهم، نو پس اصلاح وکړه د په منځ د دوی کې. فاصلح کې دلیل د کمن خاصه ته راځي، دی اصلاح وکړه. فاصلح بینهم، نو پس اصلاح وکړه په منځ د دوی کې. فلا اثم علیه، پس نشته دی هیڅ ګناه په دې مصلح باندې. ان الله غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخون کے مہربان دے. دو امور انتظامیہ بیان شو، نو ورپسی امر مصلح ذکر کیجیے، دا فرد اصلاح دا ظاہر اور دا باطن. روجی نیسی تو روجو اہتمام کوئی، نو تاسو کې به تقوا پیدا کیږي، اتباع شریعت په در کې پیدا کیږي، نو بیا به ظالمانه قصدونه نه کوئ او بیا به ظالمانه وصیتونه نه کوئ. کدا خودریزی کیږي او که مالی طور بے انصافی کیږي د وصیت وغیرہ په طریقې باندې، نو دا د عدم تقوا د وجې نه چې تقوا نه پورا دا اللہ یرنی نو دی وجہ نو رو جنی سی نو دی صلبات تقرب الاللہ پیدا کی نو دو گناہ رجحان اغب کمی گی، دو خنزیزہ رجحان اغب کمی گی، او قوصیت کی دو بیتر تیوائی دو آغی رجحان بکمی گی. نو حکم ضروری، یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو ایمان راوړی، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوی دا په تاسو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څرنګه چې فرض کړی شوی وا په کسانو باندې چې روان دي تاسو نو. صیام د صام یصوم مصدر راځي، لکه قام یقوم قیاما، نو صوام یصوم صیاما او جمع د صوم کوم راځي. نو روزي صرف او صرف په تاسو باندې فرض نه وي، د روزو وجود او فرضیت په افغان سابقه باندې ومني. فتاسو باندې فرض کړی شوی دی، حکمت یې څه دی؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون المعاصیه، دې لپاره چې تاسو بچ شئ د ګناهونو نه، د ګناهونو نه اجتناب او تقرب الی الله در کې پیدا شي. عامو فسرین و حضرات کو لکھ لی چې دا آیت کریمه منسوخ ده، ځکه په دې کې دی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نو په ابتدا د اسلام کې په مسلمانانو باندې هغه روجی وي چې کوم روجی په سابقه اقوامو باندې وي. بیا په مسلمانانو باندې د رمضان روزي فرض شوې، شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم، نو ځکه آیت سره نسخه راځي. شاه ولي الله رحمة الله عليه فرمایي دا آیت منسوخ نه دی، ذکر هغه په دې کې تشبیه ده. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. او تشبیه کوم دا نو هغه تقاضا د اشتراک نه کوي په کل اوصافو کې، بلکې د هغې دپاره کافي دی اشتراک فی وصف ما، په یو وصف کې هم اشتراک کافي دی. نو د دې وجنه د آیت کریمه مقصد دا نه دی چې کوم اوصافو سره او کم سره د سابقه اقوام روجې وي، هغه صفاتو هغه کیف او هغه کم سره ستاسو روجې وي. که دا مقصد کی بیا آیت منسوخ کیږي. په کل اوصافو کې اشتراک مقصود نه دی، په بعض اوصافو کې اشتراک مقصود دی او هغه څه دی وجود. نو تشبیه په نفس وجود کې ده، فرضیت پر رجوع په هغه کې، فرضیت پر رجوع په تاسو کې. دا هغه کې رجوع احکام جدا صحیح او ستاسو د رجوع احکام جدا صحیح، دا هغه کې رجوع تعداد جدا صحیح او ستاسو رجوع تعداد هغه جدا صحیح. خبره په نفس وجود کې ده، د رجوع وجود په هغه باندې وو او د رجوع وجود هغه په تاسو کې. نو بیا آیت منسوخ نه دی. ایاما معدودات، دا ضبط د اصیام لپاره، کتب علیکم الصیام ایاما معدودات، ایسی ایام معدودات په سورتو د شمیر کې. نو معنا دا چې کلونه نه دي، اوږده زمانه نه ده، خو د شمیر یو څو ورځې دي، زیات نه زیات یو میاشت ده. نو ایامان موصوف کو او معدوداتین دا یې ورته صفت ذکر کړ د حوصلې دپاره، چې وار په پتا نه شي یو څو ورځې دي د شمیر. او یا وتا آخر مقدر کوي صومو ایاما معدودات، روجوی سل تاسو په یو څو ورځو د شمیر کې. او رخصت هم پکې شته، د مریض دپاره رخصت شته دی، د مسافر دپاره رخصت شته دی. نو ورپسې حکم د رخصت، فمن كان منكم مريضا فاستعذوا كبيدة تاسنا بمار او على سفر او يا سفر باندي فعدة فعليه عدة عدة دا مبتدا ده خبر وتر باقي فعدة نفس فد باندي شميرا دا من ايام اخرى درزو نورنا قضاءً. چې څومره روجي خوړې دي هغه همره روجي بنې شي، که درې روجي نه نیسلې درې روجي بنې شي قضاءً، که لس روجي نه نیسلې نو لس روجي بنې شي قضاءً. وعلى الذين فاتسان باندي يطيقونه شتاقت نلري دروجي فدية فدي باندي فدية دا وعام مسكين شخوراكا ديو مسكين دا. شدشا دروجي طاقت ني روجي نشي نسره مسلوب الطاقت نده بس فدية ورکي او فدية صورة دا طعام مسكين دا يو مسكين طعام دا غروفة دا يبي رجل. في أغسول الوليدي نصف ساعة من برين دا غنمو نيم فوقي فوقم دوكي دو غنم پاو کم تو کې لوته نه جوړي مفتي رشید احمد صاحب لودیانوی هغه اصلا فتاوا کوي 2 کیلو بلکې احتیاطاً صدقاته 2 کیلو حضرت تامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ د جمهور حضرات پولیس باندې پاو کم تو کې لو جوړي کوفی ساعت دے اگر 270 تولے دیکھا ننیم ساعت 135 تولے رہی تقریبا حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم راہ سنت کی اور شیر بھر کردے شاہ صلی اللہ علیہ پر حوالہ بانے ساری کوفی حد سے اے مرد فہیم 202 ہفتہ تو تولہ مستقیم کوفی ساعت دے نو اگر 270 تولو برابر دے نو په دغه اعتبار باندې تقریبا فوکم 2 کیلو غنم دا ترې جوړیږي هاڅه څوک اضافي ورکوي نو اضافي ورکولی شي فمن تطوع خیرا فهو خیر له د فوکم 2 کیلو نه سیوا چې څوک هر څومره هم ورکوي که د یوې روزې په یوه کې یو من ورکوي نو خدای دې وګوماري چې یو من خو دې ورکړي او د پاوکم دو کیلو نه به کم نه ورکوي دا فدیه نه ده داسې د مثال په طور باندې مریض وي او داسې مریض وي چې د ښه کېدو امکانات یې نه وي ځکه که وقتي بیماري د هغه حکم دغه دی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ايام اخر مرض ختم شو سفر ختم شو نبي اتغار كده وقتي بيماري بي. او يو ذاتي بيماري دا كي اغا دائمي بي او وجد اغي سر نشي نتلي نبي اتغي حكم دا غري وعلى الذين يطيقونه اي لا يطيقونه فدية طعام مسكين دا حكم سريعه د ګردې داسې بیمار دی چې د ښه کېدو امکانات یې نشته دی د زړه داسې بیمار دی چې د ښه کېدو امکانات یې نشته دی او روژه نشي نیسلی یا د شوګر داسې بیمار دی چې د ښه کېدو امکانات یې نشته دی بالکل روژه نشي نیسلی نه په اوړي د په ژمي او نه چې کم نه کله کله احساس بس دایمي بیمار دی نه بس د هغه دپاره حکم یا فدیه ده دفع حاصل شد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ذا آیت کریما منسوخ سے کہ منسوخ نہ رہے نو یطیقون کہ طعام معنا بانی واقعی اتا کا یطیق اطاقتا اطاقت نشی او سبی مفہوم کو کہ ملحوظ انشی ساتھ رہے نبی عام مفسرین حضرات کوئی دا آیت منسوخ ہے او دا محبول دے پر اقتداد اسلام مانی زکا باز فرق دار کوئی چاہے پتھرو غرہدو سے حتمن ہوئی خولے کے روجہ نکل وزا گران روجہ بینی کوئی سلے او مالی کے سیداد ہو جدا غید پاردہ ہو کمو وعلی اللذینہ فآكثر بني يطيقونه چه طاقت لري دروږي خو باوجود د طاقت نه روزنه نه کی دا غید په اړه حکم سره فدیه تو عام مسكين زي بیا بیا د دې متبادل حکم اختیار یې چې هغه فدیه ده د بیا دا حکم منسوخ فمن شهد منكم الشهر فليصم چه کم طاقت و قدرت والا خلق تھی او در رمضان نیاش پیرا لگا اور دے بہوجی نہیں تھی وزر در پارا فدیہ میدیہ نہیں تھی نو دا آیت کریمه منسوخ ده. او څو مفسرین دا کړي دا غي تحقیق داده دا آیت منسوخ نه ده. لبیا اغی توجیحات کئی نو یو توجیحات چه عبارت پا حضف دلار ہے عبارت پا حضف دلار ہے پا تقدیر دلار باندھے وَعَلَلَّذِينَ يُطْوِيقُونَهُ وَعَلَلَّذِينَ لَا يُطْوِيقُونَهُ لا چسرنگی زائد راجی پا کلام کی لذلك كشانتي مخذوب او مقدر راضي پا كلام كي لا اغرب موجود اي فمعنى بنا كي لا اقسم بهذا البلد ولا اقسم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة نو لا تلفظ باعتبار ترا موجود اي معنى ملحوظ نلي زائد دي لذلك كشانت لفظا بني موجود او معنى با ملحوظ اقبل آتی يبين الله لكم ان تضلوا نسمع الله ترى تاسو احکام دې لپاره بیان کړه چې تاسو گمراه شئ نه الله احکام دې لپاره بیان نه لئلا تضلوا دې لپاره چې تاسو گمراه نشئ څنګه چې الله کې لا مقدر دی دا که شانته دلته کې لا مقدر دی وعلى الذين لا يطيقونه هدیه طعام مسكين چې کم کسان د روزې طاقت نه لري لکه شیخ فانی جو نو په دبانی فدیه طعام مسکین او چې کوم خلق او په حکم د شیخ فانی کی لکه دایمي بیمار د ګردې د مثانې د شوګر طاقت دروځي نه دوی مته وځي دا چې تقدیر د لاته ضرورت نشته زکا داده بابی افعال اطاق یطیقو اطاقتن او بابی افعال کی حمزہ کل کل رازی دپارا دسل بی ماخذ او دا توجیح علامہ زماشری وغیرہ کا شاف کی کڑی دا نو حمزہ مقدر ندا لا مقدر ندے معنا به د کشانت کې وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين لا يطيقونه زکا حمزه پکې د سلب مقصد په پاره ده د سلب طاقت په پاره ده وایي کې معنا به شي وعلى الذين يطلبون طاقه الصوم فدية طعام مسكين اغه کسانو باندې چې هغه مصلوب طاقت می دروځي نه دروځي طاقت ني وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطلبون الطاقه يطلبون الطاقه الصوم چې هغه دروځي طاقت نه لري فدية طعام مسكين هغه باندې فدية ده چې هغه روحي د مسكين نه لبیام آیت منسوخ نشه وعلى الذين فآك صالبان يطويقونه ستاقت نلری دروجه خدیتون فدائی بانده خدیده سوام مسکین چو قراشات مسکین دا او شاول اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ توجیه کرده دا الفوز الكبير کی جددین مراد حکم د صدقه الفطر دی. والذین فاکسان بانی یطیقونه طاقت دری دروجی طاقت دری نطعام نهو زمین طعام و مسکینن فدیه ترازی کئی والذین فاکسان بانی یطیقونه طاقت دری دفدیه نفدی بانی فدیتن فدیه دا طعام و مسکینن چو خوراکات مسکین دا بطور صدقه الفطر. نشاور یودا رحمۃ اللہ علیہ باندې یو اشکال دار دی جو هو ضمیر اراجی سے کدیتون تا نو دا خو مؤنث دی او هو ضمیر مذکر دی نغوی دا ضمیر کدیتون تا راجی دی خو په اعتبار دعا مو مسکینین دا ضمیر راجی دی دا معنی په اعتبار باندې صحیح وا دین اشکال پیدا را دی چې اضمار خبر ذکر لا ہے زمیر راغ دے او فدیتو تے نہ رکو دے دعا مو مسکینین دا تے نہ رکو دے لداغی نے جواب دا دے کہ دا اضمار خبر ذکر دے کو لفظاً فقط نہ لفظاً او معنی اضمار خبر ذکر لفظاً اگر جائز دے او لفظاً او معنی چی دے اگر ناجائز دے زکر دا فدیتون طعام و مسکینین چی دے دا خو مبتدا او مرتبه دا مبتدا اگر مقدمه دا پا مرتبه دا خبر بانی نو ضمیر دے پا مرتبه دا خبر کی عبارت کو حقیقت کے داتے دے فدیتن طعام مسکینن علی الذین یطیقونہ بذات اسمار قبل ذکر لفظن دے فقط لفظن او مانن نہ دے او دا اسمار جائز دے کنی سمین دوری بانے لبیان ایت منصوب نے کہا حکم دے فدیہ دینا مراد ہے کہ کم مالدار خلق تھی صدقۃ الفطر ورکوڑے تھی ندیب صدقۃ الفطر عمر کئی ومن تطوع خيرا آتا جدیا کلا نیکای درا فهو خیر له فذاکر ورده ددبارا وان تصوموا خیر لكم او کچرتا روجن سیتاکو وان تصوموا في السفر والمرض او خروج انتقاط په سفر کې او په مرض کې سره د رخصت نه نو خیر لکم دا کار غوره دی ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که چرته پوهیږئ تاسو فسبا دی پوئے گئی ان کنتم تعلمون ان القضاء شدید من الادا قضاء دا ادا پر نسبت گران قضاء دا ادا پر نسبت گران زکا پا ادا کی موافقت بھی دا مسلمانان پر او دا پختو مدل دے وی بلا کی آمشی نو آسانش دا پا عبادت سے بلا ہوں بلا کی آمشی نو آسانش او پختانوی مرگ دو اولیس سرخون کئی مرگ دو اولیس سرخون کئی چې عام پولیس لګیا یې روزلی تھی او ستا کوجی او چې بیا د عام پولیس کوجی او ستا روجی به خود ګرانی قضا ګران ده او ادا آسان ده. فارسی والا وی مرگ امبو جشن ادارت د ګڼې سره مرګ کړی نو بس په دې کوم د جشن یو معنی مرګ امبو جشن ادارت. نو ځکه وی ان کنتم تعلمون ان القضاء شدید من الاداء که په دې مسله باندې پوهیږئ نو حق تلوث روجا هغه خوړل نه دي پکار بس روجه نیسل پکار دي او کوزر کبھی بھی نو بیا څنګه افطار هم کیږي. شهر رمضان الذي میاشت رمضان چې ده الذي رمضان انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن پاک هدن پتا خیال کې چې هدایت ته لناسې د پاره د خلکو وبینات او دلایل دي ښکارا من الهدا د هدایت نه والقرآن او د امتیاز نه د حق او د باطل په نیت کې امتیاز راوړي د حلال او د حرام په نیت کې امتیاز راوړي. نو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا ټول مبتدا ده او فمن شهد منكم الشهر فليصم دا جمله ده خبر وګرځي. الذي انزل فيه القرآن نو ټول قرآن مجید په میاشت رمضان کې خو نه ده نازل شوی دا اشکال لري ځکه قرآن مجید خو په طیب سال کې نازل شوی دی درویش کاله کړ نو یو جواب پاتې مفسرینو حضراتو دا کړی دی چې د لوح محفوظ نه اسماء د دنیا ته په میاشت رمضان کې راغلی انا انزلناه فی لیلۃ القدر د لوح محفوظ نه اسماء د دنیا ته دا په میاشت رمضان کې راغلی او بیا د اسماء د دنیا نه نبی کریم علیه السلام ته نجمن نجمن راغلی دی درویش کاله نو څه اشکال نشته دی نو دغه لوبنه انزال ته مراد دی انزال د قرآن مجید په لوحې محفوظ نه آسمان دنیا او دویم جواب دا دی د انزال نه مراد انزال د آسمان دنیا نه نبی کریم علیه السلام ته خو مراد تر ابتدا د انزال ده انزل فیه القرآن او ابتدی فیه انزال القرآن چې ابتدا او آغاز د قرآن مجید کړه شوی دی ابتدا او آغاز د انزال د قرآن مجید شوی دی په رمضان کې نو مراد تر ابتدا او آغاز دی انزل فیه القرآن چې آغاز د انزال شوی دی د قرآن پاک او بدر کې میاشت شهر رمضان الذي مياشت رمضان كده الذي رمضان انزل فيه القران نازل كشوده فدي کے قران پاک ابتداء ابتداء انزال کے شوده هدن پدا جا کے چه ہدایت تے للناس دپار دفن کو وبينات او واضح احکام یا دلائل دی من الهدى ہدایتنا والفرقان او د امتیازنا او یا امام نصفی رحمت اللہ علیہ تو انزل فیه یو بلا مانا کردا انزل فیه اے انزل فی حقه انزل فی شانه در رمضان المبارک فضیلت قرآن بیان کرے. فمن شهد منكم الشهر فتاسو کی موجود او حاضر شو منکم دتا سنا الشهر دامیا کیتا نو فل یکم هو پترو جت پر دے دے رو جکی دلی فل یکم هو اے فل یکم فی دے رو جکی پد کنیا کی درو جی کو حکم والی مکلف ہے. ورپسی بیا او رخصت ومن کان مریضا او علی سفر فعیدة من ایام اخر. نیادہ اعادہ دا حکم سابقہ دا فرض تاکید او بیا دا د فرض دفع د توهم چې فمن شهد منکم الشهر فليصم دی عموم سره د واهم وهم پیدا نشي چې سابقه رخصت هغه منسوخ شو که بیماری که غیر بیماری که مسافری که غیر مسافری خو چې دا میاشتې را لاندې که نه دی بروجې نه هغه سابقه رخصت منسوخ نه دی سابقه رخصت برقرار دی نزا اعاده ده لپاره د دفع د توهم د واهم. چې څوک د دغه رخصت د نفس کې وهم کونی دغه رخصت برقرار ده. ومن کان مریضا او آسوک وي بیمار او علا سفر او یا په سفر باندې فعدة فعلیه عدة نفس پد باندې شمیره ده من ایام اخرا د ورځو نورونه سزا ان ورپسې د رخصت حکمت بیانوي الله تعالی چې اول ادا ده او که ادا نه بیا سزا ده د افطار گنجائش سره د سفر په عذر باندې د مرض په عذر باندې دا ولې یرید الله بكم اراده لري الله تعالی بكم فتاسو باندې الیسرا د سهولت ولا یرید بكم او اراده نه لري فتاسو باندې العسرا د مشقت. الله تعالی تاسو تکلیف کې نه اچول غواړي. الله تعالی په اسانۍ سره د خپل احکام او تعلیم په تاسو باندې غواړي. ولتكمل العدة واو نو یو قول دا چې دا واو زائد دی اصولي که مونږ ویلو کله به زائد راځي او بل قول دا چې واو عاطفه دی معطوف علیه ورته مقدر وباسئ لتعلموا ولتكملوا العدة لتعلموا وتراباتوا يا خدای که تاسو پوه شئ رمضان احکام او پیژنئ او بل ولتکملوا العده او برابر کړئ تاسو شمیره ادا اونه کړئ شوه قضا به کول پکار دی چه در رمضان دکا روجی برابر شد او بل ولی تو کبر الله علی ما حداکم چه در اللہ عظمت بیان کرد. ولی تکمل العدتا او دید پارا چه تاسو پورکی شمیری لرا اما ادا ان و اما قضا ان که در مرض او در سفر حرکی درشان کی ادا ان آیا که بیماری دور زخت نی سفر دور زخت نی نو ادا ان ورنبیت سزا ان ولتكبر الله او دې لپاره چې تاسو عظمت بیان کړئ د الله تعالی. علام حداكم حامدین علام حداكم علا کړه د حمد راځي د تکبیر نه نو دا علامه دا متعلق ده د مقدر سره دا به حال واقعي شي که تکبیر د زمین نه نو لتکملوا العده دا به علت وګرځي د فرد ایام معبودات او یا فعدت من ایام اخر دپار چې دا ایام اخر در باندې لازمې دی ولي لتکمل العده شمیره برابر کړي او لتکبر الله على ما حداكم دا به علت شي دپاره د حکم د قضا چې قضا در باندې لازمه ده چې دا الله جل جلاله شکریا ادا کوي د الله عظمت بیان کوي. اولعلکم تشکرون دا د فرصت سره لګېدلې چې شکریا ادا کوي فرصت باندې. ولتكبر الله او دې لپاره چې دوی بیان کړي د الله تعالی علاما هداكم پاس باندې کرام ما یې کړی دا تاسو ته هداكم علمكم عن کیفیت القضاء الله تعالی ته د قضا کیفیت وو د پدې د الله تعالی عظمت بیان کړي. ولعلكم تشكرون او دې لپاره چې شکر وباسئ تاسو علق ترقی چې تاسو ته د رخصت حکم درکړي و اذا سألك عبادي عني فإني قريب دا په میاشت کې جمله معتزله ده ورپسې بیا د روزي حکم دی احل لكم ليلة الصيام روجی سره متعلقہ بیان ہے سمیت کے دسوال پبارک ہو اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی رضا جملہ معترضہ ہے او دې تعلق په ما قبل سره داش دې تعلق په دماغ قبل سره داشي شروجي سره حاصلېږي قربت ته الله تعالی تقرب ال الله مشهد الله جل جلاله نو څو غواړي الله جل جلاله چې غواړي تاسو سوال وکړئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَوْ فَاوَكِ جِتَقُوزُكِ دَتَانَا بَنْدِگَانْ زَمَا عَنِّي فَبَارَ زَمَا كِي عَنِّي اے عَنْقُرْ بِي وَبُعْنِي لَكَ يَوْ مُقَبَانِ صَحَبَ اِكْرَامُ تَقُوزُكُ اَقْرِيبٌ رَبُّنَا فَرْنَا جِي زَمَنْگَ رَبْنِ جِدِ شِمَنْگَ رَازْدَ رَيْتِ رَتِنَا بُعْرُ ام بعید فننادی او کلیر دی که په زور زور پی نغوارو نو کدی زما د قرب او د غور په باره کې تپوس کړي نو دلته وایه فقل ووایه ورته فإني قريب بيتك ذنبي يما إني قريب علما وإجابة زاد خپل علم په حواله او د اجابت په حواله نيسي ونحن اقرب اليه من حبل الوريد الله جل جلاله د شارک د امجاد من زيره بندتا او کرتا تو قرب نہ مراد قرب ذاتی ہی اللہ کے ذات کے اعتبار سے نہیں دیرے نبیات کما یہی کو نشانی ہے زمان دا سمجھ نہ بالا کر رہا کہ دا اللہ تعالی ذاتی قرب آغا سنگا رہا نو کما یہی کو نشانی ہے سنگا جی استواء علی العرش تا اللہ تعالی صفت تے کما یلیکو بشانہی لدک شان تے قرب ذاتی لدہ اللہ تعالی صفت تے کما یلیکو بشانہی لیسا کمثلہ شیئن او یاد قرب نہ مراد قرب سے پیتبار رہے لمبان اللہ تعالی تا ہر قریب او ہر بعید اغوا تا معلوم ہے یہ اٹھانا اجیب دعوت الدائی او دا قبلو ما بلنا دا بلن کی اذا دعانی فا وقتی چدے بلنو کی ماتا نفل یستجیبو لی فتا قیاتی تاعت و ایزما والیؤمنو بی او ایمان لرئی فما باندی لعل فل یستجیبو لی فتا زیدی اتاعت کی زمان والیؤمنو بی او زیدی ایمان ساتی فما باندی لعل لهم یرشدون دید فارا چدے ہدایت کمومی لعلهم يرشدون اي لعلهم يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم كي ايمان بي او اطاعت احكام بي هم بدنيا برابر هم باخرت برابر ورپسی بیا دروجی متعلق بات احل لکم جائز کرشوه ده تاغو ده پارا لیلت السیامی پشپی دروجو کی ارفتو نزدیکت الى نسائکم بیبیانو تاغو ده ولی هن لباس لکم زکده جانی ده تاغو ده پارا و انتم لباس لهم او تاغو جانی دوی ده پارا سرنگی سی جانی ده بدن نجودا کیگی کمال اتصال لے دا خضی او دا خاون پر میاد کے کمال اتصال لے نو اللہ تعالیٰ دا خضو او دا سلونا تعبیرو کو پلے باپ پانے نو سوتو جہاد پر بیدیا جو نہیں حاصل مفہوم میں دا بیان درعیو توجیب کو نیو خدا چه دا کپڑی او دا بدن پنیس کی انصاف تے تعانف تے ندک کشان تے دا خزی او دا خاون پنیس کی اتصال دا انصاف تے دیو بل نجدہ کی رینشی دوے متوجی دارا لباس هغه د بدن لپاره ساتیر دی بدن ور سره پټي نو معنا بداسې کي یهن لباس لکم دی جانی دی ستاسو دپاره نهن ساتراتو لکم دی ساتیر دی ستاسو دپاره و انتم لباس لهن و انتم ساتیرون لهن او تاسو د دی دپاره ساتیر دی خزر خاون د پار پرده ده او خاون د خدي د پاره پاره د خاون حفاظت کیږي د حرام نه د خدي په ذریعہ باندې او د خدي حفاظت کیږي د حرام نه د خاون په ذریعہ باندې دیو باندې پاره پاره دي او کدا چې دیواجی ژوند نه وي نو بیا به صرف او صرف جناګان وي او بیا به د حرام ارتکاب فحاشی به وه اوریانی به وه خو دا ازدواجي ژوند دا د فحاشۍ او د اوریانۍ دپاره لوی ډب دی دویمه توجیه درېمه لباس سره لازم زینت دی خذو زینتکم عند کل مسجد قرآن مجید د لباس تعبیر کړی دی کل زینت باندې بربړ مونځونه مه کوئ خذو زینتکم کپرې اچوئ اوریانن طواف مه کوئ لکه د مشرکینو خذو زینتکم لباس استعمالوئ نہ مانا دیکھی ہن لباس لکم دا سنا نچدی لباس لکم دا زینت دے ساسو دا پارا اے سرو و انتم لباس لہن او ساسو زینت دے دوی دا پارا نو خدی دا دا سرو دا پارا زینت دی او سری دا دا خود دا پارا زینت دی لکه سړی ډېر مالدار دی جاګیرداري لوی عالمي علامه خو ښځی نی په ټول کاریګر ګوري ښه مېلمانۍ راشي بدرې ته نه خطایي چېرته د لږ وخت لپاره یې ښځه کور ته تلي اقدار کړی تلي نو بیا ګډوډي چې اوس وکړم دا ښځه زینت دی او انتم لباس لهن او تاسو زینت یې د ښځو لپاره ځکه د ښځې چې د پلار کور سره جنګ اچي وایي ماره د دوو پیسو خاوند خلی دا ورته خامخا وایي وایي ماره د دوو پیسو خاوند هغه راله خلی نو بس د هغې دپاره خاوند زینت دی که نه علم الله معلوم ده الله تعالی ته انکم کنتم تختارون چې بېشکه تاسو به خیانت کو انفسکم د ځانونو خپلو سره فتاب علیکم پس مهربانی وکړه په تاسو باندې که الله ته رخصت حکم نه وي رالېږلی او د رمضان المبارک د شپې الله جل جلاله د جماع اجازت نه وي رالېږلی نو د تاسو نه به خیانت کېده خلاف ورزي به کېده نو الله جل جلاله آسان حکم راولېږه کہ اڑو پھر اپ ورزی دینے میں کی لذتی وجہ ہمارا سبیلی میں پر قانون کی لچک ساتھ الفکاری داتی قانون چی اگر چاہتا پر قابل عمل لی نا دا فطرت نخیلہ کی فتاب علیکم پس مہربانی اکلا پس آسو باندھی وعفا عنکم او افو اکلا تاسو تا فالآن باشروهن پس اس جماع کوئی تاسو دوی سرا وابتغو ما کتب اللہ لکم او لتوئی حاشے چلی کلی دی اللہ سرا تاسو دفارا وقلو وشربو قرات کوئی اسکات کوئی حتی یتبین لکم تردے پورے چوازے سی تاسو تا الخيط الابيض طارفين من الخيط الاسود طارتونا من الفجر يعني د سبانا نو تفصيل هغه تیر شو البته د خيط بلا ما خيط راځي په معنا د تا او خيط دا راځي په معنا د خط باندې خط لکیره حضرت ثاني چې کومه توله لري دا معنا کړی دا حتى يتبين لكم فردي پوری چی واضح کی تاسو تا الخيط الابيض الخط الابيض لکیرہ سینہ من الخيط الاسود لکیری تورنا من الفجر دسبانا د سپینی او د توري د کیری نه کمی د کیری مراد دی د افق د شپې تور د کیرا او د سبا سپینه د کیرا نو د خوراک او د سکات د فارا غایا هغه د غش سبا طلوع سبا او چې سبا را وخته ده نو خوراک او سکات بند دا ابتدا څه ده شو انتها د سحری دا څه ګرځیدا ابتدا د سوم کو ګرځیدا نو ورپسې انتها د سوم سمجھ تمرانه نه لګیږي انتها د سحری دا څه ګرځیدا ابتدا د سوم نو ورپسې انتها د سوم ثم اتم الصيام بیا تاسو پوره کوي رجولرا الى الليل تر شپې پورې نو دا انتها د سوم نو ابتداء کوا من الفجر او انتهاء کوا الليل او بیا ليل چې کوم دی نو دا غایه ده او مغیا هغه صوم دی او وخت د روژې دپاره څه شی دی معیار نو بس روژه او دا وخت یو شی دی او غایه د مغیا نه خارج ده نو چې غایه د مغیا نه خارج وي نو د مغیا حکم جدا وي او د غایه حکم جدا وي نو مغیا رد ده د رد صوم دی او چې څنګه شپه شوه نو متصل روژه ختمه شوه متصل روژه ختمه شوه نو بس چې څرنګه لور پرېوتېده او یقینا پرېوتېده نو بیا پکې انتظار م انتظار شته دی تشبیه کو نجوم ته چې تیارې شي ستوري جنبکونه جنبکونه راوخېږي بس متصل بیا کوجه کول پکار او که ته نور کوجه کې نو خود به خود کوجه کې ویلا ولا تباشروهن ولا تباشروهن او تاسو مباشرت مکوي د دوی سره وانتم عاكفون في المساجد فداسار کې چې تاسو اعتکاف کوئ په جمعاتو کې دا د روزي سره بل حکم ځکه عموما په روزه کې اعتکاف کیږي نو د بیبیانو سره د شپې جمع هغه جایز ده په رمضان کې خو چې کله اعتکاف وي که اعتکاف یې بیا ناجایز تلک حدود الله دا احکام د الله تعالی دي دا په تعجل احکام حدود یو څه ذکر وي حدود کما ده حتا ځان د الله تعالی متعجل ظالمین خاص خاص قوانین نو د دې په خیال ساتي او د دې نه به اولی نه تلک دې اشاره ده که احکام ته ده چې کوم احکام دي دروجی په حواله باندې د وصیت په حواله باندې او د قصاص په حواله باندې تلک حدود الله دا دی احکام د الله تعالی فلا تقربوها پس تاسو من دې کې گئی دي تا کذالک یبین الله آیاته دارنګ بیان الله تعالی احکام خپل لرا للناس د پاره د خلقو لعلهم یتقون دې د پاره چې دوی بچي بچي د ګناهونو ورپسی بل امر انتظامی اڑوان دی قانون د وصیت ورپسی بل د مال متعلق قانون ذکر کیږي فمیت کے دروجی حکم بیان شو زکا پروجہ کی بندہ پرہیز کے دفتر جائز مارنا درد نو دروجی حاصل عمدہ دے کہ دے سر آپ پبندہ کی دپریز صلاحیت پیدا کی دے پیا دپل مان کا اثر نہ کہے حرام مان کا اثر نہ کہے ولا تاكلوا اموالكم او مخرجاتو مالنا تاسو بينكم فميتاسو کې بل باطل بنا جائز طریقې باندې بل باطل اې د طریق الحرام په حرامه طریقې باندې په غلطه طریقې باندې باطل دې ندا کولی دې د دې دلان ټول افراد داخل دي که سود دې او کریفت دې او که بیع حرام ده بیع فاسده ده او دارنگی مضاربت فاسده اجاره فاسده او نور تکمی باطل و طریقو سرا کسب او اقتصاب دمان کیلی دا کون پکی داخل لی ولا تاكلوا اموالكم او مخرجاتو مالنا تاسو بينكم فميت تاسو کې بل باطل بنا جاي دي طریقې باندې یو خدا کار مکو او بل وتدلو ولا تدلو تدلو بنا دلان دي او اتبغه فتاكلوا باندې ولا تدلوا بها او تاسو اورل مکوي بها پدا مالونو باندې الهل حکامي حاکمانو تا ولا تدلوا ولا تلقوا هدلا القات غلش سمعنا ندوه معنا غن ولا تدلوا بها الهل حکامي امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یو معنی کری دا ولا تلقوا بحکومتها الى الحکام ولا تدلوا بها او تاسو اورل مکوی په فیصله د دې سره په مقدمی د دې سره الى الحکام حکمران او تاسو حق کینی کیږي او حکمران ته اوري د صد پارا لتا اکلو فریقن ندید پرا کیا سلکی تاسو فریقن یوہیسا من اموال ناسی دمادنو دنور خلقنا بل اسمی پا گناہ باندی دا دروغ و گواہان پیشتی پا دروغ و سکم اخری او دا قانون پا زور باندی دا بالحق و اغت جاگو کی پا حکمران او پا قاضی و پا جت پیسرو کی غلط پیسرہ لدا کارو نمکوی دا کی گری کی نیو معنا دا زه معنا چې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی دا او حضرت قایسی هم ذکر کړی و او تدلو بها او تاسو اورل مکوی بها پدې ماوین باندې دې ځکه هدف څه ضرورت نشته و ولا تدلو بها او اورل مکوی بها پدې ماوین باندې الال حکامی حاکمانو تا رشوتن که بطور رشوتی و تورکی او حد پی نا حد کی او نا حد پی حد اوبر دے نمازونا بطور رشوت حاکمانو تورکول او پردے حد پی فل حد برزول دا ناروادی دا مکول او دا ولی لتا اکلو دا دی دا پارا جہا سلا کہی تاسو ذکر دا اکل دے مراد تینا قبضہ دا او عموماً دا قبضہ دا دی خیر دا پارا پوری نو ذکر اتنے ثابت پا اکل باندیو کو ورنہ دا مراد دا دے کہ پردیک مکہ دی قبضہ کرا کور دی پی جون کو نخیر دے خوڑلی صرف ناروادی که بنگلہ پکې جوړې نو خیر دی نه ذکر د عقل دی او مراد تینا قبضه ده ذکر د عقل دی او مراد تینا مطلقاً استعمال دی خو زیات تر دا دنیا ګټلې چې د خېټې لپاره نو دای د کې دی وادی په تور باندې ذکر کړی د احتراز لپاره نه دی لتأكلوا فريقا ديد پارا جهازل كي تاسو يو حصا من اموال الناس دمارنو دخلقنا بالاسم فقنا باندي وانتم تعلمون او هذا دي كي پوئي كي تاسو كدا كارتو دي كدا جرم دي